بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا قسم آهي انن فرشتن جو جيڪي سختي سان کافرن جا ساہ کڈن تھا قسم آهي انن فرشتن جو جيڪي نرمي سان مومنن جا ساہ کڈن تھا قسم آهي انن فرشتن جو جيڪي تيزيءَ سان لهن ٿا پوءِ قسم آهي انن فرشتن جو جيڪي مومنن جا روح جنت ۾ پهچائين ٿا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة پوءِ قسم آهي انن فرشتن جو جيڪي حڪم مطابق انتظام هلائين ٿا ان ڏينهن پهرين پھوڪ پھوڪي ويندي ان کان پوئيان ٻي پھوڪ پھوڪي ويندي قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ان دي دليون لكندر هونديون اکھيون هيٺ جھڪيل هونديون يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يه کافر چوندا چا بيشڪ اسين پهري حالت ۾ موٽايا ويندا سي اذا كنا عظاما نخرة چا جي وقت اسين دريل حدا هوندا سي قالوا تلك اذا كره خاسره چوندا ان وقت هو موٽڻ سان لاءِ نقصان دي آهي فانما هي زجره واحده پوءِ ان لاءِ فقط هڪ حقل ٿيندي فاذا هم بالساهره پوءِ هي ان وقت کليل ميدان ۾ زنده ٿي پهچندا هل اتاك حديث موسى چا تمام وٽ موسى جي ڳالهه پهتي إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى جي وقت ان کي سند رب طور سينا جي مقدس وادي ۾ پڪاريو اذهب الى فرعون انه طغى تتو فرعون نه وڃ بيشڪ اهو كفر ۽ فساد ۾ حد کان وڌي ويو فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى پوءِ تون ان کي چئو تہ ڇا تون پاڪ ۽ صاف ٿيڻ گھرين ٿو ۽ آئون توکي تنهنجي رب ڏانهن رستو ڏيکاريان ٿو پوءِ تون ان جي عذاب کان خوف ڪر فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى پوءِ موسى ان کي هڪ وڏي نشاني ڏيکاري پوءِ فرعون تقذيب ڪئي ۽ ان نافرماني ڪئي ان کان پوءِ اٺ ڏئي مخالفت ڪئي فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى پوءِ جادوگرن کي گڏ ڪري پوءِ ندا ڪيائين پوءِ چيائين آئون توهان جو مٿان رب آهيان فاخذه الله نكال الاخره والاولى پوءِ الله تعالى ان کي دنيا ۽ آخرت جي عذاب ۾ گرفتار ڪيو ان في ذلك لعبره لمن يخشى بيشڪ ان ۾ يقينا ان ماڻھو لاءِ عبرت آهي جيڪو خوف ڪري ٿو انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها ڇا توهان تخليق ڪرڻ ۾ وڌيڪ سخت آهيو يا آسمان الله تعالى ان کي بنايو ان جي ڇت کي بلند ڪيائين پوءِ ان کي هموار ڪيائين ۽ ان آسمان جي رات اونداهي واري ڪيائين ۽ ان جي روشني کي چمڪائين والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها ۽ زمين کي ان کان پوءِ وچھايو ان مان ان جو پاڻي ۽ مال جو چارو پيدا ڪيائين والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم ۽ ان جي جبلن کي مضبوط بنايو انن ۾ توهان لاءِ ۽ توهان جي چوپائن لاءِ نفو آهي فإذا جاءت الطامة الكبرى پوءِ جڏهن وڏي مصيبت يعني ٻي پھوڪ ايندي يوم يتذكر الانسان ما سعى ان ڏينهن انسان پنهنجي ڪيل عمل کي ياد ڪندو وبرزت الجحيم لمن يرى ۽ هر ڏسندڙ لاءِ جهنم ظاهر ڪئي ويندي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى پوجے کو مانو حد کا وجو اے دنیا کی زندگی کے آخرت تے ترجیح دینائیں وہ بے شک یا جہنم ہی ان کی رہائش ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى پر وہ مانو جے کو پنجے رب جے دربار میں بیان کھا دینو پنجے نفس کے برن کمن کھا روکیو وہ بے شک یا جنتی سندس رہائش تھی يسألونك عن الساعة أيان موساها رسول عربی یہ تواں کھا قیامت بابت سوال کن تھا تو یہ کیڑے انتظار میں آئے فیم انت من ذکراها تواں کے ان کے ذکر میں کیڑو فائدہ الى ربك منتهاها تواں جے رب تائیں ان کی انتہا ہے انما انت منذر من يخشاها تواں تے ان کے ڈیجاریندڑ آیو یہ کو ان کے عذاب کھا ڈجے تھو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها گویا بے شک یہ ان ڈیں کے رسلا چوندا نہ رہیا سی اسی دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح.